Moi boas, ointes de Falamelide. Somos un grupo de alumnos e alumnas de primeiro da ESO do IES. Estamos aquí para contarvos unha chea de historias de medo no noso programa Noites Escuras. Gostaba sentir ese medo, ese formigueo no corpo producido polo medo? Mirades debaixo da cama antes de dormir? Xirades a cabeza cando ides sós por unha rúa escura? Sí, pois este é o voso programa, Noites Escuras. Emitimos na frecuencia 90.5 de FM e na páxina web do IES de Melide. Non vos esquezades, Noites Escuras, un programa terrorífico. Nihao, salam alaku, aloha, benvidos unha vez máis ao noso programa Noites Escuras. Hoxe contamos con 4 participantes do concurso de historias de medo do IES de Melide, que nos lerán e comentarán os seus contos. Con todos vostedes, Carolina. A miña historia titúlase 27 de outubro, e aínda que me custou moito escribila, é posible que non de medo. Trata sobre unha rapaza chamada Angie, de Alemania. A continuación, Carolina contaranos o que lle ocorre. Non se esquezan, emitimos na frecuencia 90.5 de FM e na páxina web do IES de Melide. Nunha vila de Alemania chamada Aachen, nun instituto como outro calquera, había nunha clase unha nena chamada Angie. Era moi solitaria, pero non lle importaba non ter amigos porque non lle gustaba estar coa xente. Ela era feliz a súa maneira. Tiña 14 anos, como o resto dos seus compañeiros. Un día, concretamente o 27 de outubro de 1995, estaba en clase e pediu permiso para ir ao baño. A profesora concedeulle e marchou. Pero os minutos pasaban e despois dos minutos, as horas, e Ángel non volvía. Entón, a maestra foi mirar ao baño e atopouse cun escenario increíble e que parecía de broma. Os cristais das ventás estaban instalados e neles podíase ler «Volverei», escrito con sangue que chorreaba, ou iso parecía. Púxose moi nerviosa e informou disto ao director. Pero aínda que, con medo, porque ademais eran datas previas ao Samaín, todos estiveron buscando o corpo de Ángel e ninguén o atopou, a pesar de que a noticia se estendera por todo o instituto. En realidade, sentiron moita pena, porque no fondo, Ángel era unha rapaza moi amable que nunca se metera con ninguén. Pero pouco a pouco, o tempo foi transcorrendo e o suceso esqueceuse. Ao ano seguinte, desapareceu, ou mellor dito morreu, outra rapaza nestas circunstancias, e sospeitosamente tamén era 27 de outubro. Pero no chan daquel baño había unha cámara tirada, e a carón desta unha foto na que aparecía unha sombra negra indefinida e irregular nunha esquina, pero nada máis. Entón, comenzaron a pensar que quizáis non se tratase dunha broma, e asustáronse abondo. Xa morreran dúas rapazas, os seus corpos non aparecían, e inde por riba respirábase un ambiente de Samaín. Pero de novo, todo se esqueceu ata o 27 de outubro do ano seguinte, cando outra rapaza caeu a mans de sabe Deus que cousa. A cuestión é que foi no mesmo baño onde morreran as dúas anteriores e comezaron a pensar que ese baño de nenas estaba maldito ou algo así. Entón, decidiron que ninguén volvera a entrar aí para ver se así non morría ningunha rapaza máis. Pero o ano seguinte, ao desaparecer unha moza, temerosos, descubrín que aquel lugar estaba de novo cheo de sangue polas ventás, e tamén polo resto das paredes do baño. O que levou a pensar que de novo ocorrera algo terrorífico. Así, cada 27 de outubro, día próximo a Samaín, sen que ninguén poida facer nada por evitalo, por moito que intenten estuden o ocorrido, morre unha rapaza neste instituto de Aachen, no mesmo maldito baño. Ata agora, centos de científicos, policías e estudosos de todo tipo intentan dar unha explicación a este suceso, pero ninguén soube dicir que ser sería capaz de matar dese modo, aterrorizar tanto a tanta xente e facer desaparecer o corpo da víctima. Moi ben, agora xa sabemos cando non viaxar a Alemania. Agora é o turno da Inara. A súa historia trata, deixemos que non lo conte. A miña historia titúlase O colexo abandonado e trata sobre uns rapaces que se escapan da súa casa unha noite de Samaín. ¡Comecemos! Esta historia ocorre nunha vila chamada Pardesrubias. Cinco rapaces, Raquel, Vanessa, Marta, Jorge e Manuel, queren festexar a Samaín no colexo abandonado que ían antes, porque os veciños contárenlles que as almas dos profesores aínda estaban alí. Pero había un problema, seus pais non lles deixaban ir. Entón, decidiron escaparse. Pero primeiro, idearon un plan que non era moi complexo. Tan só tiñen que poñer os coxins baixo as sabas e unha nota na almofada. Colleron todo o que precisaban para quedar alí. Sacos de dormir, uns bocadillos, lanternas... O día 31 de outubro xa chegara. Os cinco amigos deixaron unha nota na almofada que dicía: "Sentímolo moito, pero non podemos quedar na casa mirando pola ventá como os nenos e nenas van pola rúa contando historias de medo. Quérovos." Cando chegaron ao colexio e abriron as portas, quedaron pasmados. Había velas encendidas. Como podía ser? Eles dende logo non as puxeran. Xa con un pouco máis de medo, seguiron avanzando. Marta non paraba de dicir: "Por que non marchamos?" E os demais dicíanlle: "Non imos marchar agora, que se volvemos para casa castigarán." Xa miraran todas as aulas e decidiron quedar na de plástica, que era bastante ampla. Mentres tanto, non se deran de conta de que Vanessa se perdera. Entón, foi cando Manuel viu unha sombra sair da aula. Como pensaban que era ela, seguírona. Miraron para atrás e as velas apagáranse, polo que tiveron que sacar as lanternas. A sombra desaparecera. De repente, o espírito de Xulia, a avoa de Vanessa, apareceu. "Que?" dixeron todos. "Como é posible? Se a avoa de Vanessa non está morta." Aínda así, saíron dali con a chispas. Metéronse nunha aula, na que viron unha nena e a profesor Alexander. Non o pensaron máis, saltaron pola ventá e como era planta baixa, non lles pasou nada. Despois, foron cada un para a súa casa. Nada máis entrar, os pais pedíronlle unha explicación e eles contáronlle todo. Máis tarde, os rapaces, coa intriga, non puideron dormir durante un mes. E aínda hoxe non se sabe o que pasou. Que pasaría no colexo abandonado? E agora, a quen lle toca? A Sara! Pois logo tocarame a min. A miña historia trata sobre un rapaz chamado Xián que non fai caso das advertencias do seu avó. Titúlase O libro do avó. Era un día calquera, dun mes calquera, dun ano calquera. Xián atopábase a remexer polas cousas do faiado a ver se encontraba algo do seu interese. Xa levaba un anaco buscando cando atopou un baúl que tiña o nome do seu avó. Abriuno. Dentro había obxetos que parecían ser de valor sentimental para él, máis algún que outro papel. Pero nada diso lle chamou a atención, senón un libro bello que se atopaba ao fondo do baúl. Tiña moito pó e nas tapas non dicía nada. Ao mirar no seu interior, leu unha advertencia: "Se segues a ler este libro, terás que asumir as consecuencias que isto conleva." Xa non fixo caso e seguiu a ler o libro. Resultou máis entretido do que esperaba. Falaba sobre criaturas malvadas e feroces e como defenderse das mesmas. Comezou a cavilar como o libro así podía haber pertencido ao seu avó. A verdade é que non o chegara a coñecer. O único que sabía del é que falecera xove e que era moi estudioso e valente. Optou por agochar o libro na súa habitación e baixar a cear como se nada. Pola noite, seguiu a ler o libro e encontrou as indicacións de como chegar a un lugar onde algunhas destas criaturas habitaban. Sabía que seu pai e súa nai non o ian deixar ir só a ningunha parte, así que leu un pouco por enriba como defenderse e marchou esa mesma noite sen que ninguén se decatase. Comezou a seguir as indicacións, que eran algo así: "Agora, cando vexas unha mancha vermella nunha árbore, segue reto ata chegar a ver." Xa vira antes estas marcas, pero non lles dera importancia. Chegou ao lugar e de súpeto... Está moi ben, pero ao final deixoume que intriga. E agora, por último, pero non menos importante, Nerea, contanos un pouco de que trata a túa historia. Titúlase "É aquela sombra" e trata dunha noite de Samaín na que unha rapaza recibe visita de tres descoñecidos na súa casa. Pois comeza, e recordade, sintonizadenos na 90.5 de FM e na páxina web do IES de Melide. Intentaremos situarnos nunha vila, vila lonxe de todo e de todos, preto de ningunha parte. Tan só sei con claridade que podemos situarnos na comunidade de Galicia. Alí, entre provincias, o seu nome non se coñece, nin por xente, nin por documentos escritos. Non atopamos señais de tráfico onde encontres ese nome, que, ao parecer, a xente non lle parecía moi axeitado para mostralo. Así que, Terra de Mortos non se atopaba visible de ningún punto. Corría o ano 1911. Ano no que o que houbera un teléfono nunha casa familiar era todo un luxo, como unha mostra de riqueza. Que levar mandil e limpar nunha casa non era un traballo dunha persoa normal, senón dunha perfectamente situada na sociedade daquela época. Os pais de Ángela acababan de sair da casa, volverían tarde. Ela tiña todo preparado para esta noite, a esperada noite de Samaín. Tanto o interior como o exterior da súa enorme casa estaban decorados caracterizadamente a estas datas. Soa o timbre, golpean a porta e continúa soando repetidamente. Decide abrir. Ao facer isto, sorpréndese moito, incluso chega a asustarse. Ao outro lado da porta hai dous mozos, unha rapaza e un rapaz, que parecen da súa mesma idade, pero que presentan un aspecto bastante peculiar. A súa roupa estaba rota, chea de manchos de cores escuras variadas. Non daba crédito, a súa cara dicía-o todo. Non pestanexaba, non conseguía pechar a boca. Parecían estar aterrorizados. Non lles quedaba alento. O aire dos pulmóns esgotábaselles por momentos. Aínda así, convidounos a entrar. Apenas podían falar, pero despois de descansar 10 ou 15 minutos e de beber un pouco de auga, deciden de dirixirlle a primeira palabra á rapaza. Sofocados, con medo e suor na cara, conseguen dicirlle que levaba moito tempo correndo, fuxindo de algo que os perseguía. Volven chamar ao timbre. Abren, pero atopan un lugar deserto. O can de Ángela atópase no piso de arriba e comezou a descender polas escaleiras. Tiña os ollos dunha cor diferente á habitual. Esa cor gris preocupaba moito. Parecía enoxado e, de súpeto, agarra a perna dereita dun rapaz cun dente. Ao segundo de cometerse este acto, o mozo encontrase mal. O caso é que non lle dói a perna, senón que a barriga. As dúas rapazas baixan ao sótano a por unha medicina para a dor. Volven chamar ao timbre, pero antes de chegar, ven unha sombra, asómanse pola porta do cuarto e deciden agocharse no interior dun armario vello que tiñen moi preto delas. A sombra achégase, o seu rostro cobre unha fina tea negra, que lles impide ver de quen se trata. Non saben como puido entrar, sentían os seus corazóns na gorxa. Era o peor momento das súas vidas, a persoa desintégrase, desaparece. A continuación, aparece unha botella dando xiros continuos no chan da habitación. Achéganse a collela e regresan inmediatamente ao lugar onde se agochaban. Tan só poñía 1/11/1991 a 1 da mañá. Non o comprendían, era todo moi difícil. 12:30 da noite, o tempo non pasaba. 12:59, escoítase un ruido, moi parecido a un disparo, e logo outro, outro. O can comeza a ladrar. Unha da madrugada, a hora que marcaba o papelillo chegara. Saen por fin do armario, queren ver o que acontece. Diríxense ao cuarto de estar onde está deitado o rapaz no sofá. 1:05, o timbre soa. Abres a porta e son os pais de Ángela. Despois de comprobar e analizar a situación e todo o acontecido, conseguiron entender que os disparos eran obxectos que caían no chan no piso superior. Os ollos do can e a súa cor eran debidos a unha vacina que lle deran a fai apenas unha semana. A nota da botella deixaranlle a eles para informar da hora aproximada a que chegarían a casa, pero non puideron explicar o da sombra, nunca puideron. Tomo nota, non abrir a porta ao día de Samaín. Esperamos que vos gustaran as historias que nos contaron. En primeiro lugar, Carolina. En segundo lugar, Ainara. Sara, de terceiro lugar. E por último, Nerea. E nós queremos agradecer a María, a nosa presentadora, por axudarnos a facer este programa. e recordade, Noites Escuras, un programa terrorífico.